okazji uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Białoruskie opozycjonistki, laureatkami nagrody imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. O sytuacji na Białorusi, także w Belwederze, prezydent spotkał się z uwolnionymi działaczkami Związku Polaków na Białorusi. Tysiące turystów na górskich szlakach, czyli długi weekend pod Tatrami. Są współczesnymi symbolami walki o demokrację. Do grona laureatów nagrody imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego dołączyły Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołcha Kawalkowa. Przeciwko naszemu narodowi jest prowadzony prawdziwy terror i jest to sprawdzenie naszej solidarności, mówiła, odbierając nagrodę, liderka opozycji Swiatłana Cichanouska, która w ostatnich wyborach prezydenckich zastąpiła swojego męża aresztowanego za polityczne aspiracje. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem otrzymanie tej nagrody. Przyjmujemy ją w imieniu wszystkich Białorusinek i Białorusinów, którzy walecznie sprzeciwiają się dyktaturze. Nagroda imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest przyznawana od 2004 roku dla osób lub instytucji przedstawiających myślenie o państwie jako dobru wspólnym. A dziś w Belwederze za pomoc w uwolnieniu spod władzy reżimu dziękowały trzy działaczki Związku Polaków na Białorusi. Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa zwracały uwagę na potrzebę obrony przed prześladowaniami w ich kraju. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał ze swoimi gośćmi o sytuacji na Białorusi. Mówił, że pod absurdalnymi zarzutami trzy działaczki Związku Polaków na Białorusi trafiły do aresztów. Dziś, mówił, dzięki zabiegom polskiej dyplomacji są pod opieką polskich władz. Panie zostały uwolnione, mogą być dzisiaj z nami i mogą w związku z tym zdać nam relacje z tego, w jaki sposób były traktowane i jak wygląda sytuacja Polaków na Białorusi. Anna Paniszewa dziękowała za pomoc w uwolnieniu jej oraz jej koleżanek Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Przyszło nam bronić naszej godności, godności żołnierzy wyklętych, godności Polski. Prezydent poinformował też, że rozmawiał z liderami białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. Mówił, że w interesie naszego kraju jest to, by za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które ma swoje własne sprawy i rządzi się demokratycznymi zasadami. Wybór sojuszy jest wtedy ich osobistą sprawą. Czy bardziej będą się chcieli zwracać w kierunku sojuszu na wschód, czy bardziej się chcieli będą zwracać w kierunku sojuszu na zachód. Prezydent poinformował też, że obiecał wsparcie sprawy białoruskiej na forach międzynarodowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Oblężenie turystów w Tatrach, długi weekend i słoneczna pogoda spowodowały, że szlakami wędrują tysiące ludzi. Jednak by znaleźć się na szlaku, najpierw swoje trzeba odstać w korkach na Zakopiance. To postrzega, że mimo że w stolicy Tatr temperatury prawdziwie czerwcowe, to wysoko w górach jest jak w środku zimy. O szczegółach Paweł Pawlica. Przed kasami przy wejściach na najpopularniejsze szlaki w Tatrach, w Kuźnicach, Morskim Oku czy Dolinie Chochołowskiej, ustawiały się długie kolejki turystów. W kolejce, żeby kupić bileciki. Jutro i pojutrze ma padać, także stwierdziliśmy, że dzisiaj czekamy do bólu. Masa ludzi. Na Morskie Oko już się nie można dostać. Policja z powodu dużego ruchu musiała zamknąć drogę dojazdową na parking przy szlaku na Morskie Oko, tłumaczy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Ponieważ o 8 rano parkingi już się zapełniły i de facto tam nie ma już gdzie zaparkować, teraz ci goście niestety stoją i podziwiają Tatry, ale z okien samochodów. Choć w Zakopanem jest ciepło i wiosennie, to w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki, zaznacza Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Zachęcam, żeby się zastanowić, co też takiego białego jest u góry, tak? Bo ten śnieg jest widoczny z dużej odległości. W wyższych partiach Tatr obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie ma dowodów na to, że niezidentyfikowane obiekty latające, potocznie zwane UFO, są pozaziemskie. Tak głosi raport rządu Stanów Zjednoczonych, choć jak napisali eksperci, tego nie wykluczają. Tak donosi dziennik New York Times. Amerykański wywiad nie znalazł żadnych dowodów, że widziane w ostatnich latach przez pilotów marynarki wojennej statki pochodzą z innej cywilizacji. W raporcie czytamy, że większość z ponad 120 obserwacji w ciągu ostatnich 20 lat nie miała związku z żadną amerykańską technologią wojskową lub inną rządową. A to oznacza, że piloci nie mogli natknąć się na przykład na technologię, którą z jakichś powodów amerykański rząd próbował utrzymać w sekrecie. Pełna wersja raportu ma trafić do kongresu do końca czerwca. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Kolejne przekonujące zwycięstwo podopiecznych trenera Witala Heinena w Lidze Narodów. W Rimini Polska w trzech setach do 17, 26 i 17 pokonała reprezentację USA. Pierwszoplanową postacią biało-czerwonych był zdobywca 12 punktów Mateusz Bieniek. Chwalił go były selekcjoner reprezentacji Ireneusz Mazur. On na środku zrobił taką różnicę. Rzadko bywa, że środkowy najwięcej punktów zdobywa, jeśli chodzi o grę, bo to też i Kochanowski jest też wysoką ilość punktów, ale 14 punktów w ciągu trzech setów przy bardzo wysokiej skuteczności ponad 70%. To naprawdę robi duże wrażenie. Szczypiornicki Zagłębia Lubin do gabloty klubowej dodały drugie cenne trofeum w tym sezonie. Najpierw zdobyły Mistrzostwo Kraju, a dziś wywalczyły Puchar Polski, pokonując w Gnieźnie Perłę Lublin 24-15. Na poznańskiej Malcie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie i od razu duża niespodzianka. Brąz Martyny Klat i Sandry Ostrowskiej w dwójkach na dystansie 1000 metrów. Sandra Ostrowska nie spodziewała się tego sukcesu. Jest to zaskoczenie bardzo duże, ponieważ to pierwsze nasze Mistrzostwa Europy seniorów. Debiut i jak najbardziej udany. Złoto zdobyły Węgierki, a srebro Hiszpanki. W czempionacie Starego Kontynentu rywalizują również strzelcy. Dziś w Osijeku drużyna w składzie Tomasz Bartnik, Andrzej Burda i Daniel Romańczyk wywalczyła piąte miejsce w konkurencji karabinu w trzech postawach. Wygrali Austriacy z dorobkiem 1326 punktów przed Finami i Szwajcarami. Polacy ustrzelili 36 punktów mniej niż zwycięzcy. A teraz motorsport. Ruszyła ósma kolejka żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała GKM Grudziądz 63-27. Dla gospodarzy 14 punktów wywalczył Maciej Janowski, dla gości 11 zdobył Duńczyk Niki Pedersen. Tuż przed metą ósmego odcinka specjalnego rajdu Sardynii pech dopadł Kajetana Kajetanowicza z Lotto Rally Team. Prowadziliśmy w rajdzie, ale niestety nie udało się ukończyć ostatniego odcinka specjalnego. Na hamowaniu do ciasnego jednego zakrętu było bardzo ślisko, bardziej ślisko niż myślałem i włożyliśmy się do rowu. Auto jest nieuszkodzone, ale nie da się wyjechać i tak kończy się dla nas dzień. Przykro, bo walczyliśmy, byliśmy na prowadzeniu, mieliśmy świetną walkę, ale jutro wracamy. Taki jest sport, takie są rajdy, że sekunda waży o wszystkim. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, wiemy teraz, będziemy o tym pamiętać też w przyszłości, za to też kochamy rajdy. Jutro szykują się wspaniałe, wielkoszlemowe emocje. Ważny dzień dla polskiego tenisa. W trzeciej rundzie French Open Magda Linet zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur, a Iga Świątek zagra z Estonką Anet Kantaveit. Dziś obie Polki, grając z amerykańskimi partnerkami deblowymi, wygrały mecze i również awansowały do 1/8 finału turnieju gry podwójnej. Tu stawiamy kropkę. Zapraszam na serwis sportowy tuż po 7 rano. Spokojnej nocy. W nocy przelotne opady na północy i wschodzie. Będzie od 10 do 13 stopni. Jutro sporo chmur nad Polską, ale nie zabraknie także chwil ze słońcem. Na wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 26 stopni na Podkarpaciu i tam właśnie będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Franek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy. W niedzielę po 20. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, trójka, 9 minut po godzinie 23. Proszę Państwa, no to ciąg dalszy, bardzo proszę. Słuchamy New Model Army, jeden z naszych ulubionych bandów. W ubiegłym roku grupa świętowała, ale to świętowanie jeszcze trwa 40-lecie. Ja przypomnę, 80. rok, Bradford, to mniej więcej 50 kilometrów od Manchesteru. No i 15 wspaniałych albumów New Model Army. Polskiego Radia New Model Army z tej swojej, no właśnie, jak na razie ostatniej płyty. Ta płyta wydana w ubiegłym roku była nagrywana na takiej wyspie norweskiej Giske. A co we Francji? W Paryżu taka sama godzina jak u nas, czyli 23:14 dochodzi. No i tak podglądam, cały czas grają. Bardzo zacięty Bujc i Tsipas gra z Johnem Isnerem. Bez publiczności, proszę Państwa, bo my sobie chyba nie zdajemy sprawy, że to nie, to tylko, nie tylko, ale są kraje, gdzie to cały czas obowiązuje godzina policyjna i na przykład w Paryżu taka godzina policyjna obowiązuje nadal. Publiczność została wyproszona i panowie, no, toczą ten zacięty bój bez kibiców. To Roland Garros. Natomiast teraz ciąg dalszy muzyki. The Winery Dogs. Niesamowity zespół, też super grupa. Też w składzie Mike Portnoy, którego słuchaliśmy już wcześniej. Ten nasz ukochany bębniarz z Dream Theater kiedyś. Richie Kotzen jednak w roli głównej. Poison, Mr. Big, ponad 20 albumów solowych. No, rewelacyjny gitarzysta. The Winery Dogs. 8 lat temu ta formacja powstała. Przypomnijmy sobie, jak brzmi ten band Desire. Richie Kotzen w roli głównej, bo i wokal, i gitara. Billy Sheehan na basie. O, Mike Portnoy oczywiście za bębnami. No i tak sobie słuchamy ulubieńców państwa i Lemmy teraz będzie. Już troszkę wszyscy stęskniliśmy się za jego graniem, śpiewaniem, ale połączymy. Będzie klasyk, czyli będzie Lemmy z zespołem Motorhead i może będzie coś ze Stonesów. Bardzo proszę, Jumpin' Jack Flash. Oh, Oczywiście, Motorhead zawsze rozpoznamy. Głos Lemiego. Rocka klasyka według wiernika, no ale staram się też Państwu prezentować naszych artystów, no którzy jeszcze przynajmniej teraz nie są uznawani za klasyków. Atme. To jest debiut w tej audycji, a być może to jest debiut w sensie utworu po raz pierwszy na antenie Trójki. Piosenka nosi tytuł Hybrydy i to jest po raz pierwszy w historii zespołu utwór wykonany w języku ojczystym, czyli po polsku. Zespół Atme. To jest grupa z Wrocławia. 2013 rok, z tego co wiem, wtedy zespół wystartował. Jedna płyta duża na koncie, jedna epka i ta kolejna epka, czyli Extended Play Mantrakora. I z tego właśnie krążka, premiera 28 czerwca, czyli tak trochę przedpremierowo zagramy. Utwór nosi tytuł Hybrydy, zespół nazywa się Atme. Hey! się ten zespół z Wrocławia. Po raz pierwszy zaśpiewali po polsku. No, już 8 lat funkcjonują. Można po polsku? Można. No, my wspieramy polską twórczość. Ważne. No, oczywiście po angielsku to nie przeszkodzi, żeby od czasu do czasu można połączyć, można pododawać. W każdym razie zachęcamy jednak cały czas. To się pomału ta sytuacja zmienia i tych artystów naszych śpiewających po polsku. Ja wiem, że to jest wyzwanie, to trudniej, ale proszę próbować. Klasycy wracają. Motley Crue. Przypomniałem sobie znowu fragmencik tego filmu, obejrzałem The Dirt, o tych czterech wyrzutkach z Los Angeles. 40-lecie, 81 rok, wtedy zespół wystartował. No niesamowita drużyna, przypomnijmy sobie jak ten kwartet brzmiał. Kickstart My Heart, Motley Crue. Motley Crue. Ten film, o którym wspomniałem, to teraz można już oglądać, bo to raczej po 22 od 18 lat. Tam się dzieją niesamowite historie. Kto nie widział, to naprawdę polecam. The Dirt o grupie Motley Crue. No teraz nasi. Debiut pod szyldem Colors. Debiut, bo panowie z Puław w Puławie to się wszystko zaczęło. Grali w zespołach różnych, Dom Zły, Hidden World, no ale pod szyldem Colors zadebiutowali dosłownie kilka tygodni temu. Z pierwszego albumu zespołu Colors, Ordinary Day. Could Tak, no, w Trójce wspieramy debiutantów. Colors, tak nazywa się ta orkiestra. Proszę Państwa, wracamy do klasyki. Będzie Purple Haze, ale będzie wykonanie. No i przy okazji przypomnimy sobie pana Yngwiego. Yngwie Malmsteen to jest niesamowity gitarzysta, od 40 lat mieszkający, nagrywający, występujący w Stanach Zjednoczonych, ale urodzony w Sztokholmie. Steeler, Alcatraz, jeszcze kilka innych projektów, no ale przede wszystkim te znakomite płyty solowe. No i jak on gra Hendrixa? Purple Haze, Yngwie Malmsteen. Facet gra na gitarze, cały czas gra jeszcze. Purple Haze, Yngwie Malmsteen. Wow. Proszę Państwa, a co ciekawego dzieje się na naszej polskiej scenie punkowej? Dużo dzieci, ja od razu zapraszam, przypominam, każdy wtorek po godzinie 20 cały ten rok mamy po prostu wszystko to, co się dzieje na naszej scenie punkowej, albo prawie wszystko, no i oczywiście to, co się dzieje w świecie, a dużo się dzieje. Zimna wojna jest. Odezwała się wrocławska zimna wojna. Od 5 lat funkcjonuje ta orkiestra. No, bardzo ciekawy skład, ładnie się nazywają. Johnny Debit, Tracy Tapchan, Plastigo Domingo i Billy Adolf. No, jest płyta, zaglądamy sobie do tego albumu. Aha, jeszcze hasło. Hasło zespołu: gramy nieczysto, ale za to nierówno. Utwór nosi tytuł Czas wydostać się. Trzeci Polskiego Radia, nowiutka płyta, zimna wojna i kolejna nowiutka płyta. Powraca Richie Kotzen, takie The Winery Dogs słuchaliśmy, to było takie trochę wspomnienie, ale teraz coś nowego, bo w końcu marca ukazał się krążek Richiego Kotzena z Adrianem Smithem. Tak jest i naprawdę, jeśli ktoś jeszcze tej płyty nie poznał, to polecam. Po prostu Smith Kotzen, tak nazywa się to wydawnictwo. Adrian, gitarzysta zespołu Iron Maiden, Richie Kotzen, o którym opowiadałem, dwóch wspaniałych gitarzystów. Proszę bardzo, Some People. Should be worried. I know I should. No, panowie są niesamowici. Richie Kotzen i Adrian Smith razem na jednej płycie. Proszę państwa, to teraz sprawdźmy takich punkowców z Ameryki. Grają już dość długo, bo ponad 40 lat. Zespół nazywa się Poison Idea i wpadł ten band na pomysł, szalony pomysł, aby zrobić po swojemu We Will Rock You, nasz ulubiony utwór Queenów. No dobra, sprawdźmy to. Poison Idea. Proszę państwa, spoglądam, co się dzieje w Paryżu. Tam skończyli grać, idą spać. Tsitsipas wygrał z Isnerem. Ja też już pozwolę sobie zakończyć, ale w nawiązaniu do Paryża, to teraz z koncertu paryskiego sobie już gramy. Paryż, 1975 rok. Zespół Deep Purple. Będzie o cygance. Ja już państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz również. Elżbieta Różycka. Marek Wiernik. No, ale gramy i słuchamy muzyki do rana z Trójką. The Gypsy.